Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Melodic Rock. Melodic Rock. Yani uzun zamandır bu kadar American-oriented, bu kadar AOR olmamıştık. Yani çok yumuşak bir program bekliyor sizi. Evet. Hani bizim o metal, hard rock, bence hatta hard rock alın programı. Yanınıza evet. Bu program dinlenir. Promosyonu da yapalım. Yapalım. Yani gerçekten kaliteli gruplar, güzel performanslar var. Evet, güzel parçalar. Hepsi zaten bildiğimiz gruplar hemen hemen. Birkaç tane sürprizimiz var. İlk grubumuz Steel Panther. 2000 yılında kurulmuş glam metal grubu. Adamların özellikleri çok teatral. Üç tane isimleri var aslında, biliyorsun. Evet, evet. Yani uzun uzun bir tanesi. Metal Skull diye başlamışlar. Metal Shop olmuş. Danger Kitty olmuş. Sonradan da Steel Panther. Bence yani, en güzel ismi bulmuşlar evet, sonunda. Evet, Steel Panther dediğin gibi aralarında en iyisi. Yani acayip dalga geçen, her şeyle dalga geçiyorlar. Evet. Moda her şeyle dalga geçiliyor. Dördüncü albümleri The Burden of Being Wonderful. Aslında glam rock. Evet. Tam glam ama ya. Glam dediğin gibi. Zaten L.A. Guns'ın eski vokalisti yani. Aynen dediğin gibi Michael Starr. Evet. Ralph Sands veyahut da. O da bunlarda evet, da hep evet. Çift ad var. Yani adamlar zaten 80'lerin o hadi metal de denmez de buna. American Oriented Rock, Sleaze aynen. Arası. Müzikte L.A. Guns'ın. L.A. Guns işte ne bileyim Poison. Poison. Ondan sonra onlar yapıyorlardı o ara. Şey vardı, Faster Pussycat vardı. İşte evet, onlar aynen. Değil mi? Sleaze'in Allah'ıdır yani. Faster. işte birazcık daha işin içine teatral bir hava katarak sözlerde daha çok dalga geçerek. Evet. Yani hep her bir şarkıda. İşte zaten ben hep şeyi yani İngiliz müziği, punk müziği yine oraya gireceğim sen. Boynun büküldü gerisi. Dayanamadım. Evet, dur bakalım nereye gidecek bu sözler. Yani ilk zamanlar kollara ayrıldı o müzik sonuçta baktığımızda bir yaşam tarzında simgelediği için bir kısmı gerçekten sleaze ve glam'e doğru evrildi. Bir kısmı da speed metal yani thrash metal'e doğru evrildi. O yüzden iki kolu ayrıldı. Bir kolu millet hiç beğenmedi bir süre sonra ki sleaze ve glam rock çok tutmuştu. Evet. Ama sonradan aşağılanma düzeyine geldiler. Yani bunlar 90'larla beraber bitti. Kesildi bitti yani. Bir de hani kalitesiz insanlar sınıfına sokuldular. Sleaze müzisyenleri, glam müzisyenleri ki ne gitaristler var. Evet. Yani her bir grubu Mick Mars bile sonrasında da ne gruplar kurdular. Evet. Yani baktığında adamlar boş adamlar değiller dediğin gibi. Yani dünya görüşü olarak evet, da boş evet, değiller evet, ama evet, evet. O dönemde para kazanmak için o yolu seçmişler evet. De. Yani hani hep konuştuğumuzda şey var. Çok fazla erkek dünyasıydı müzik grupları. Yani kadın içine almıyordu bile neredeyse pop haricindeki bütün rock metal camiası. Tabii. Oradaki bir kadın figürünü oynamak yani tiyatroda nasıl erkekler kadın rolünü kadınlar oynayamadığı için erkekler oynadığı gibi orta çağda. Metalde de orta çağa döndü ve kadın rolünü erkekler üstlendi evet, aslında evet. Orada. Glam ve sleaze zaten oradan gelme yani kesinlikle. Onu taklit ediyor aslında baktım. Sonradan da hani. Hayır vokal tarzı da yani şey yaptığında evet. Yani hep tenor hep yukarı. Hep yukarı. Yani çığlık aynen. Yani. Valla yani Steel Panther işte bu işin içine ben orasını özellikle bastırmak istiyorum. Çünkü Steel Panther'ın özelliği yani diğer gruplardan ayrılan glamcilerden ve sleaze'cilerden ayrılan özellikleri acayip eğleniyorlar. Evet. İyi müzisyenler. Çok. Bu kadar eğlenirken, bu kadar dalga geçerken, bu kadar da kaliteli iş çıkarmak bunu çok grup denedi. Ama en iyi Steel Panther tabii, başardı. Bu nedenle de yani adamlar hala dördüncü aynen yani. Dediğin gibi dördüncü albümlerini çıkarabiliyorlar. Evet, programa güzel bir giriş olacak. Bu bir single, The Burden of Being Wonderful. Evet. Zaten büyük bir ihtimalle albüme de adını verecek bu şu parça. Evet, aynen. Steel Panther'dan dinliyoruz. So So you say you wanna hang around. Don't ever ask me to dumb it down. Bon Jovi'ye versin herhalde. Bon Jovi'ye versin. Yani. Dediği gibi Bon Jovi artık bunu yazamıyor. Hiç olmazsa adamlar... Coverlasınlar. Vay be, olan ama maşalladılar Bon Jovi. Abi hiçbir şey çıkarmadılar evet. Ya. O kadar geçen son sene dediğim... Son albümde hayal kırıklığıydı valla. Şeyden istihareye yattım. Bon Jovi'den iyi albüm gelecek, iyi albüm gelecek dedim. Çok gerçekten kötü bir albüm geldi. Çok kötü bir albüm geldi. Çok şey, averajlı. Ama Metallica'dan gelecek hissediyorum. Dur bakalım. Aman Ömer, ağzını ayrı aç. Metallica'da ne... Neyse artık. 90'ların başından beri ne çıkardı? 91'deki Black'tan beri hiçbir şey. Harbiden yok. Harbiden hiçbir şey çıkardı. Ara birkaç parça var gerçi Load'da fena ama. Load Reload'da tek tük. Yani ama toplasan 3-4 tane şarkıyı zor şey yapar. St. Anger'ı tamamen atıyorum. En son Death Magnetic'de ise... Neyse. İnşallah. Gerçi oralarda çalmadıkları bir EP yayınladılar. Hatırlıyorsun. Evet. 4-5 parçalık. Evet, evet. O parçalar güzeldi bence. Daha iyiydi diyelim. Evet. Güzeldi demeyeyim. Güzeldi, güzeldi. Fena yani trash'in ruhunu yansıtıyordu en azından. Vallahi bakalım nereye gidiyorlar. Sırada Heat var. Heat melodic rock grubu, İsveçli. Bunlar da artık yavaş yavaş tecrübeliler kervanına katılan genç arkadaşlar. 2007 yılında kurulduktan sonra 2008'deki Heat bayağı ses getirdi. Freedom Rock hayal kırıklığıydı ama ondan sonra 2012'de biz de çaldık. Address to Nation'la gene fırladılar ve hatta işte bu bütün melodic rock festivallerinde bayağı aranan gruptu. Sen canlı izlemedin onları. Hayır. Benim yani şöyle söyleyeyim sana. Ben 9. yani 2012'ye gittim. 2011'de çıkmışlardı. Hmm. 2013'teki bu 10. yılda da yoklardı. Yani arada Firefest'i geliyor ama benim gittiklerim iki tane Firefest'te de Heat yoktu. Yani... çok bir şey kaçırdım mı ne bileyim ben. Yani çok övüyorlar. Ben bu kadar yumuşağını şey yapamıyorum. Bana göre değil Ömer. Hmm. Yani bu biraz fazla ağdalı. Sen de ağdalı. Ne yumuşağa geliyorsun ne serte geliyorsun. Yok hayır, tam tersi. Ben yumuşağa da geliyorum, serte de geliyorum. Bir tek seçiyorum. Bilmiyorum ben. Yani o garip bir şey. Garip bir dengo. Yani ya ne söylesem ben bunu... Çok öyle aristokrat oldun karşımda ya. Benim olmam lazım. Benim muhalif olmam gerekiyor. Neden, rolleri değiştirdik. Yok, olmaz. Ama şimdi burada özür dilerim. Benim şeyimdesin. Benim alanımdasın yani. American Oriented Rock, Melodic Rock deyince sen orada... Dans ettirmem diyorsun. Ya kardeşim öyle hani... Ben gitmişim iki kere Firefest'e, gruplar dinlemişim falan diye başlıyormuşum ondan sonra. Karı koca kavgası gibi. Yani örneğin sırada Gotthard gelecek. Yani Gotthard örneğin senin de benim de gerçekten evet, bu tarzda tabii beğendiğimiz gruplardan biri. Ama Heat yani şey yapıyor. Albümleri iyi. Yani parçalar güzel. Yani abi, düzenlemeler güzel. Çok, kalıpları iyi. Çok iyi, çok klasik iyi. Hani şeyi şey değiştirmiyorlar yapıyı. Çok tabii değişik yeni şeyler yok ortalıkta ama... Hı-hı. Yani olması gerekeni yapıyorlar ve bunu iyi yapıyorlar. Şimdi olması gerekeni yapıp kötü yapan da var da. Hı-hı. Hani bunlar bunun iyi, ortanın bir tık üstünde bir grup diye değerlendiriyorum. Ama live'ını dinleyince... Kalıyorsun sonuçta. Kaldım. Evet. Yani bir rock grubunun da... Yok, ben kesinlikle sana katılıyorum kardeşim. Sahnede etkilemeli. Örneğin tabii. Gotthard'da benim çok şey dinlemiştim yani 2012'de. bir sonrakinde konuşacağız. Yani Mader vokalist, Steve Lee gibi manyağın, yani müthiş bir vokalistin ve acayip bir duruşu olan bir adamın yerini dolduracaksın. Çocuk çok iyi iş başardı. Aynen. Yani neyse, onu konuşacağız. Hit o açıdan Tearing Down the Walls'muş gelen albümün de adı. Biz A Shot at Redemption şarkısını çalacağız. Evet. Bu bir single şu anlık. Daha albüm hazır değil zannedersem. Mart ya da Nisan. Nisan ayında mı? Nisan ayında yayınlayacaklar. Yani çok iyi bir melodik rock grubu. Gerçi içinden birkaç parça çıkar gene çalarız ama belli eğer olmaz. Beğenirsek albümü dediğin gibi bir tane daha şarkı memnuniyetle çalarız. Evet, dinleyelim o zaman. A Shot at Redemption parçalarının adı. Heat. Harika kayıt. İsveçliler bu işi yani işin içine ne derler, birkaç tane kötü kaydımız var İsveç'ten ve iyi gruplar. Evet. Ama anladığım kadarıyla kardeşim, yani şeyini biraz, koyuyorsan birazcık. $1,000 daha fazla her şey, düzgün kaydı yapıyorlar. Aynen. Peki. Sırada Gotthard. Gotthard efsane, özel efsane. Özel bir grup. Yani adamlar 92'de kurulduktan sonra çıkardıkları her albümde İsviçre gibi bir ülkede bir numara olmuşlar. Aynen. Yani İsviçre'nin nüfusu 7,5 milyon kardeşim. Bu herifler 2 milyonun üzerinde satış yapmış. Sırf İsviçre'de. Ki bence çok az. Yani böyle özeller, bir grubun. Özeller. Yani. Özeller. Yani İsviçre'den çok grup çaldık. Yani Krokus vardır. İşte efendim evet, şey evet. Fox İsviçre'dendir. Esasında Ömer İsveç dedim mi, İsviçre dedim mi iş birazcık da adamın geçim derdinden çok evet. Kendini müziğe verebilmesi olduğundan bence haklısın. Yani paraya bağlaman gayet mantıklı. Ama sanatta sıkıntılar da ortaya çıkmaz mı şimdi bir felsefik? Ya, tamam o da konunun ayrısı ayrı şeyidir. Bunlar acıyla değil, bunlar tatlıyla ortaya çıkan güzel eserler. Onun için hiç orasını karıştırmıyorum. İlla da sıkıntı çekmek senin zorunda alanda değilsin. Dans etmeye çalışıyorum ama hiç hadi zorlamayayım. Yok abi. Bırak, melodik hard rock her zaman mutlu adamın müziğidir. Evet, katılıyorum. Yani, o yüzden zorlayamıyorum zaten. Savaşma seviş hesabı gider bunlar. Öyle yani. Yandım anam yandım şeklinde değil de ah benim kız arkadaşım ah dertli gider. Başım ah dertli başım ne dertli. Gotthard yeni albümle geliyor, yakında yeni albümü çıkacak. Bu Bang mi? Evet. Yeni albümün adı Bang, dediğin gibi 2014. Gotthard'ın başından geçen az grubun başından geçer, çünkü grubun eski vokalisti Steve Lee 2011'de vefat etti ve evet. Grubun sahnedeki duruşundan tut şarkı yazımına kadar çok önemli bir parçasıydı Steve Lee. Gotthard ama zaten değişti biraz. Tabii. Biraz değişti. Doğru söylüyorsun. Leo Leoni yani gerçekten artık tam şey oldu, gitarist. Evet. Grubun beyni oldu ve yeni vokalist işte Mader'dan tanıyabileceğimiz Nick Mader'la iyi bir ikili oluşturdular. Sound değişti ve yani bunu söylemek herhalde Gotthard severleri birazcık kızdırabilir. Daha benim tarzıma yaklaştı. Ben Firebirth'ı çok beğenmiştim evet. Albüm olarak. Tamam, Lip Service hep böyle bir tık daha iyidir Firebirth'dan ama 2005 albümleri. Ben örneğin oturup da 92, 94, 99'daki o albümleri böyle evire çevire hiçbir zaman dinleyemedim. Fakat Firebirth uzun süre birazcık Nick Mader'ın da sesini çok beğendiğimden de olacak. Dinleme şansına zaten bu adamları canlı da sahip oldum. İyiler abi. İyiler. Makina gibiler. Sahnede çok çok iyi gidiyorlar. Ve yani bence Gotthard iyi yolda. Daha albümün tamamını dinleyemedik. Ama Feel What I Feel gerçekten şey yani olmuş. İyi bir gösterge. Olmuş. İyi bir olmuş. Gösterge yeni albüm için. İnşallah albümün geri kalanı da bunun gibi olur. Bunun kadar iyi olacaktır. Nick Mader gittikçe gruba daha iyi oryantı oluyor ve bir de kayıt da iyi. Abi kaydı geçelim yani, artık kayıt abi iyi ama yani bu grup 92 yılında kurulmuş bir grubun kendini yenileyip iyi kayıtlar çıkarması gerçekten etkileyici. Abi bunlar öyle bakma. Artık boş adamlar değiller Ömer, bunlar. Lan ne hep dolu adamlar gördük tamam ki hepsi da, bomboş tamam, kayıtlar tamam, yapıyorlar. Tamam da yani ben yani, artık bunlar beni çok şaşırtmıyor yani benim beklediğim. Beni şaşırtıyor. Beni şu şaşırtıyor. Bu kadar iyi bir adam kötü bir kayıt yaparsa şaşırtıyor artık. Daha iyi bir kayıt yapması beni şaşırtmıyor. Genelde, kendini geliştirmiş. Genelde diyorum. Eskiler kötü kayıtlar yapıyor da Iron Maiden'dan. Doğru söylüyorsun. Kadar i̇şte yani. Onlar o da abi ne kötü kayıt diyoruz, şaşırıyoruz. Yani. Ama Iron Maiden yapamamış diyoruz. Ama bu Gotthard'da ben örneğin Ömer ya gerçekten ne kadar kötü bir kayıt derim. Örneğin bir Zakk Wylde'i kendi stüdyosuna taşındığında kötü bir kayıt yaptı. Yani. İyisi gelecektir eminim. Yeni albümü geliyor Zakk Wylde'nin, bakalım orada şeyde. Daha iyi bir kayıt çıkarabileceğini eminim Zakk Wylde'nin sonunda. Yani onun için Gotthard beni şaşırtmıyor iyi bir kayıtla. Evet, 2014'ten Bang albümünden büyük bir ihtimalle olacak bu parça. Veyahut da belki de single yaptık bunu koymayalım diyecekler. Feel What I Feel de Gotthard'dan çalacağımız şarkı. We'll be right back. Leo Leoni gerçekten ne kadar iyi bir gitarist yani olduğunu da gösteriyor burada yani bu şey iş, ince iş. Sırada iyi bir gitarist, iyi bir vokalist Jane Christopherson. Grand Magus bu arkadaş Areon'la daha sertini yaparken, evet, hard rock'ın metale doğru kısmını yaparken Grand Magus'la da bu işin daha melodik tarafını, evet, götürüyor. Aynen. Yani böyle şey gibi, hani bir on grupla bir şu tarz çıkarayım, bir bu grupla bunu çıkarayım. Adamın soyadının zorluğu nedeniyle JB şeyi takma adı. Ben JB diyeceğim bundan sonra. JB arkadaş gerçekten hani o Viking rock dediğimiz o kuzeylere özgü, evet, evet, o İsveçlerin yaptığı rock'ı alıyor kardeşim. Çok da güzel işin içine. Ama o tarzın, yani hit tarzı değil bu. Değil. Melodik rock değil bu. Evet, evet. Bu garip bir şekilde bu kuzey, metal. Kuzeylinin o metalini garip bir şekilde melodik rock'a çeviriyor, evet, kardeşim. Evet, aynen. Melodik ama rock öğeleri katıyor. Kuzeylilerin zaten müziği çok garip değil mi? Yani böyle çok etnik bir yapıları yok. Hayır, etnik değil bu ya. Yani bu etnik bir müzik değil. Ama kuzeyde zaten öyle çok baskın bir etnik yapı var mı? yani bir İspanyol müziği gibi değil yani. Almanların kendine has bu tarz. Yani kuzeye yaklaştıkça aslında en has İngilizlerden sonra Almanların gene etnik müzikleri geliyor aklıma. Yani İsveçlilerin, Norveçlilerin, kuzeylerin var etnik müzikleri ama daha çok caza ve şeye çok yatkınlar. Biraz karışık armoniler ve hızlı çünkü yürüyüşler üzerine kurulu şeyleri var. Adam tekniği bitiriyor. Tekniği bitirdikten sonra bunun üzerine çalışmaya başlıyordu. Aynen. Onun için örneğin yani bu adamın yaptığı... Biraz kafaları tabii kuzeyli olmanın da getirdiği sonuçlardan da doğan şeyden matematiğe çok yatkınlar. Evet. Ruhtan aynen. Ve duygudan çok matematiksel. Yani müziğin matematik yönünü. Hep doğruyu yapıyor. Yani hep doğru evet. Notalara basıyor. O doğru da şey sıkmıyor yapıyor. Mu bazen? İşte örneğin şimdi bu Grand Magus oraya geleceğim. Ah nerede o Nirvana gibi detone konserler vermek yani. Kalbini indi değil mi? Ya, iyi bir şey çıkacak zannettim. Dondum kaldım neyse sonra. Öyle. Sonra düzelttim. Senin topraklarıma ters köşeye yatırırlar. Ay, bir de o topraklarda tam o dönemde yaşamış bir adam olarak neler çektim o Allah'ım neyse. IO MTV'ler bilmem neler. Yoksa benim. Nirvana'yı sevmiyor musun? Neyse bu konuyu Grand Magus'a geri döndürsek ne kadar sevdiğimi bilen bir adam olarak beni burada zor duruma sokma lütfen. Neyse Grand Magus gerçekten o açıdan yani kaldığımız noktadan alacağım. Adam her şeyi doğru yazıyor. Bu nedenle de evet. Yani hani alıp da Nirvana gibi evire çevire yıllarca dinleyeceğim bir grup olmayacak. Böyle de geri atarım topu sana. Yani şey eğlenceli. Siz de dinleyeceksiniz örneğin çalacağımız Steel vs. Steel. Yani kardeşim her şey doğru. Son derece eğlenceli. Evde takarım albümü baştan sona dinlerim. Ama bir defa da o albümü tekrar geri takarım onu bilmiyorum. Hmm. O nedenle de Grand Magus işi iyi beceriyor. Biraz Manowar. Hani o melodik evet. tarafını buluyorum. Daha böyle marş tarzı. Ama yani bu adamlar bunu Antem yazıyorlar. Evet, işte. Evet. Antem aynen, yazıyorlar. Yani benim buna da ihtiyacım var. Arada bunu da takıp dinleyip de la la la la la la la yapmak istiyorum. O nedenle de Grand evde Magus. Evde de seni düşünemiyorum. La, abi ben la, yok çok vallahi yapıyorum. Çok la la la yapıyorum. Kızlar dağılıyorlar yazık zaten. Komşuları. Baba gene koptun diyorlar. Komşuları da yazık gerçekten. Yok komşuların şikayeti şu ana kadar hiç olmadı. Ama yani kızlar arada gelip baba abarttın ya falan dedikleri noktalar olmuyor değil. Evet. Dinleyelim bakalım. Grand Magus'un Triumph and Power albümünden. Still parçalarının adı. Evet, benim buna da ihtiyacım var. Manowar yeni bir şey çıkarmadığı sürece yani şey. Yani. Bu da gayet güzel şey yapıyor. Eğlenceli oluyor. Ama bu tabii hard rock'a yakın. Manowar gibi metal baskı. Yok yok değil, değil. Metal değil, değil bu yani. Yok değil. İşte hani tempo açısından olsun, evet, renk açısından olsun diyordum. Yoksa dediğin gibi ayrı müzik türleri. Evet, şimdi hakkında fazla bir şey bulamadım grup. Ama bence bu programın en iyi. Evet. En iyi şarkısı bu. Aynen. Diye düşünüyorum. July'da sıra. Raining Sun albümleri geliyor. Arkadaşlar İsveçli. Stockholm'dan. Bu kadar bilgi var elimde. Dördünün ismi var. O kadar. Başka bir şey de yok yani, elimde. Yani ne diyebiliriz aslında? Yani Beatles, Led Zeppelin, tabii, retro hava, evet, retro hava yani. Orada yani bir retro hava kesinlikle var arkadaşlarda. Çok yetenekli herifler. İnanılmaz. Gerçekten. Parçalar bir kere çok güzel. Yani değil mi? Bu albümü tavsiye ediyorum. Ne kadar güzel yazılmış. Evet, çok güzel. Yani çünkü bu tamam, bunun içinde büyüdük. Eyvallah, bu müziği dinleyerek büyüdük de bu kadar iyi yazmak da, evet, her baba yiğidin harcı olmuyor. Aynen. Orada yetenek devreye giriyor. Yani July o açıdan gerçekten çok başarılı. Bence de son dönemde çıkmış yani klasik hard rock albümler arasında en iyisi bu. En iyilerden biri. Yani bu sene için bence en iyisi bu. 2014'te bir kere klasik hard rock'ta herhalde birinci bitirir diye düşünüyorum, evet, ya ben. Ya da çıkarsa birkaç tane daha yeni çıkabilir. Bir tane çok baba çıkacak veyahut da. Yani albümün genelindeki parçalar da çok iyi. Bir tek vokalde senle dinlerken daha iyi söylenebilirdi. Daha böyle yukarılara tırmanabilirdi. Biraz alternatif, evet, metal yani, vokalisti gibi düz kaldığı yerler düz, var. Düz. Yani herifin de tarzı bu diyorum ben. Ne diyeyim yani. Hani, ya yoksa dediğin gibi geniş range'de, çünkü biz buna alışığız. Ama gitarist mitarist yo yo şey, rhythm section ve gitarist her şeyi doğru yapıyor kardeşim. Yani tam İsveç'ten beklediğim gibi. İsveç'ten beklemediğim şey ruh. Bu tarzın ruhu. Aynen. Bu iyi yazılmış ya. Ya bu matematik müziği değil işte. Değil. Bu ruh müziği. Değil. Bunu evet, yapmışlar. Yani o açıdan evet. July'ı çok beğendim. Grup aynen. Grup hakkında, ancak müzik hakkında konuşuyorum. Grubun elemanları hakkında veyahut da müzik yok zaten. Geçmişleri yeni hakkında grup. Hiçbir şey bulamadım. Yeni kurulmuş. O zaman haftanın grubu ilan edelim. Haftanın grubu, haftanın July. Şarkısı July'dan geliyor. Evet, Raining Sun albümlerinden We Can Work It Out'ta parçaların adı. Yani ben bunu seviyorum abi. Yani bu tam bana göre müzik. Evet. Eğlenerek. Cilalı da değil. Yok yok değil. Hayır. Tertemiz, tam sade. Gitar tonu nasıl bir ton? Yani. Abi yani, kirli ha, değil mi? Kirlisi yani. Aynen. Yani şey, herif gidip orada bilmem ne kaç tane şeyden efektörden geçirip de böyle amfinin sound'unu vermiş. Aynen. Abi. Tam. Bir pedal, bir amfi. İşte vah vah pedalı. Klasik hard rock setup'u. Gitar istediğin. Jet bunu yapıyor. Canlı olmaz yok, müzik yok. Hard rock'ta. Evet, tam o. Evet. Şimdi Reach var. Bu grup hakkında da fazla bir şey yok. Ama bu adamlar da gene İsveçli. Bu arada bu İsveçli gruplardan gidiyoruz. Ama gerçekten çok başarılılar. Dediği gibi albüm çıkartıyorlar. Evet. Yani. Bir de iyiler. Yani Reach birazcık daha... Ben Whitesnake, Journey, Gary Moore, Heat. Yani American Oriental. Talisman. Talisman. Evet, talisman kesinlikle yani. Talisman şey. Yani kardeşim işte eller havaya gayet güzel şey. İşte eller havaya derken Allah'ım ne biçim mi oldu ya. Yumruklar havaya hoppara güppara hadi hard rock, American Oriental rock tarzı söylemeye çalıştım. Eller havaya yanlış oldu. Stadyum müziği. Veyahut da yani bu adamlar acaba barda falan dinlesek ne kadar iyi gider? Ondan emin değilim. Sanki bunlar böyle bir... Büyük sahnelerde şeyde daha etkili olabilir. Şeyde değil mi? Yani bir herhalde festival bir grubu. Aerosmith'in alt grubu olarak falan. Veyahut da bir festivalde. Yani. İyi bir melodic rock festivalinde. Ama şey diyorum, melodic rock festivali yanlış oldu. Rock festivalinde. Rock, metal. İlk gruplar gider. Bunlar. Evet, grup. Aynen. Şimdi şey, en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi geldi aklıma. İşte ne kadar olursa olsun artık bayağı bir 4-5 tane de olduğundan büyük festival dinlemiş adam olarak. Son dönemde en büyük sıkıntılarımdan biri bu. Hellfest değil mi? Gidememek. Hellfest'e gidememek o gerçekten içimdeki ukdelerden biri. Bu yazıda boş geçmek zorundayım. Amerika olacak çünkü. Ön gruplarda çok sert gruplara yer veriyorlar. Vermeye başladılar. Yani kişileri sabahın saat 11'inden veyahut da hadi öğlenin 11'inden 12'sinden itibaren o kadar ağır müziğe bombalamak. Evet, ne kadar doğru bilmiyorum. Yani şu tür gruplarla başla kardeşim. Ağır ağır gitsin. Daha sertine doğru. Ama şimdi şöyle de bir sorun var. Neden var? Şimdi headline gruplar zaten klasik gruplar. Evet. İşte evet. Manowar, Metallica, tabii. İşte Guns N' Roses. Doğru. Aerosmith, evet, diyorsun ki oraya inmesi için daha kaldırması gerek bunu en başta. Yok aslında kaldırmaktan değil. Onun altındaki grup daha az popüler. Yani onlardan bir tek alt gruplar da sert gruplar. Bunlar popüler gruplar değil. Yok değil. Bu bunun için canım, festivale Rich gitmez adam. Ama Soil için gider. Bilmem ne için gider. Anladın five, mı? Five Finger Death Punch. Yani. O geldi aklıma. Yani. Abi adamlar girdiler ilk gruptular. Ortalığın canını okudular ya. Millet darmadağın oldu, düştük kaldık. Adam bizi döndürdü möndürdü bilmem ne, kaldırdı düşürdü şöyle böyle. Ondan sahneleri sonra, de iyi değil mi? Sahneleri de iyi. Ondan sonra gelen topluluk şeydi, hiç unutmuyorum, bizim Avustralyalı Airborne. Flütlerle. Oh ya. Ömer Allah aşkına. Şey geldi işte. Berlin Flarmoni geldi ya. Yani Airborne geldi abi bizim oradakinde. Ben ne anlamaya çalışıyorum, flüt dedi ya. Airborne geldi. Airborne şey gibi Airborne geldi. Flüt gibi geldi. Nedir, kaldı bir de yani. Şebeklik yapıyor. Aynen, oraları buraları aynen tırmanıyor. Yani işte onu anlatmaya çalışıyorum. Onun için şöyle bir grupla gir. Bundan sonra Airborne daha şey olur. Hiç olmazsa. İşte hedef kitleyi biraz şey tabii. Senin yaşın için tutturmamışlar diye. Aynen öyle. Yani bana göre gitmiyordu. Neyse işte yani flütlerin grubu Rich diyeceğim. Şimdi de flüt olmadığı kesin grupta. Reach'in albüme ismini veren şarkısıyla programımıza devam ediyoruz. Black Lady. Yeah. Evet, programımızı son dönemin başarılı artık hard rock, alternatif. Çünkü bu adamlar alternatif, hafif Incubus'a da benziyoruz. Blink emo 182 metal de, diyelim buna. Emo metal. Ya. Ya, güzel. Emorak. Emorak. Emorak. Emorak. böyle marka bile olur vallahi bununla. Emorak grubu. Ya buna işte modern metal diyelim, geçelim. You, Me at Sex İngiliz grup. 2004 yılında kurulmuşlar. Zaten ilk albümleri Take Off Your Colors'la bayağı ses getirmişlerdi. Evet. Ondan sonra işte Finders Keepers, Kiss and Tell, Save It For The Bedroom. Yani bunlar gerçekten Amerika'da bile içine dışına dinlenen şarkılar. Ama İngilizlerle Amerikalılar zaten dirsek teması aynen, iyidir her zaman. Sürekli sürüyor. Evet. Şimdi de Cavalier Youth diye yeni albümlerine geldiler. Dördüncü albümleri. Şu andaki trendi devam ettiriyor arkadaşlar. İşte birazcık daha hani karanlık, birazcık daha ciddileşme. İşte biz daha işte olgunlaştık. Soundumuz da olgunlaştı. Birazcık daha sert müzik de yapıyoruz. Amerika'ya oynuyorlar. Amerika, onu, kesinlikle Amerika. Yani, Amerika'ya zaten belli yani, belli bir şekilde. En başından beri Amerika'ya oynuyorlardı. Şu anda Amerika'daki trende de oynuyorlar dediğin aynen, gibi. Aynen. Esas ilginci yani şöyle bir programı, bu kadar yumuşak bir programı You, Me at Six ile kapatmak evet, ilginç. Ama gitgide sertleştik zaten. Tamam, o bir. İki, yani ben hani böyle bir şeyi alternatif rock programında çalarız diye düşünüyordum fakat bu şarkı programa çok iyi oturuyor. Aynen. Melodik yani, yapısı çok evet, güçlü tabii. Bu nedenle de bu ama İngilizlerin sürpriz... işte bu özelliğini de seviyorum ben. Şimdi takılıp kalmıyor değil mi? Evet aynen, evet. Amerikalılar da şimdi alternatif metal aynen, ya da modern aynen, metalde aynen, hep aynı şey. Melodik bir aynen, şey bulamazsın aynen, abi. Aynen. Bağırır, çağırır, brutal vokal yapar altı, biraz sampler koyar. Onu sana yedirir. Yediriyor. Yani dinleyen onu dinler. Ama İngilizlerde ya da Avrupalılarda adam deniyor. Melodik evet, şeyi sokuyor araya. Evet. Yani o bir şekilde enstrümanistliğini veriyor. İlla orada sesten oluşmadığını gösteriyor. O veyahut da şöyle diyeyim. Hoşuma gidiyor. Müzisyenliğini konuşturuyor aynen, adam. Aynen, yani aynen, değişik bir şey deniyor. Yani belli kalıplara takılıp kalmıyor. Ama zaten... Şimdi Amerikalıların tabii müzik anlayışı çok farklı, groove yaklaşımları. İşte ona geçecektim evet, ben daha evet, çünkü Amerikalı faktörü var evet, orada. Evet, orada da onların şeyi var ama burada da biraz açık beyinli. Avrupalılar da tabii çok Amerikalılardan daha açık. Daha açık. Çok evet, daha o yüzden görüşler, de işte dünya görüşü olarak biraz da miraz müziğe... değil, biraz değil Ömer. Çok daha açık görüşler Amerikalılardan. Senin gibi bir Amerikalıdan duymak. Yok yani, yok abi hayır. Ya şimdi bak eğri oturalım, doğru konuşalım lütfen ya. Amerika'da her dönem müzikte belli klişeler olmuştur. Evet. Yani bunu kabul edelim lütfen yani. Avrupa her zaman çok daha geniş bakmıştır. Ve ciddi şeyler, trendler hep Avrupa'dan çıkıp Amerika'ya evet, gitmiştir. Evet evet aynen. Veyahut da ciddi trend Avrupa'da çıkmıştır, Amerika'da sentezlenmiştir. Amerikalı hiçbir zaman ciddi bir akım yaratamamıştır. Bu iş daha çok İngiltere'de olmuştur. Evet. Alternatif rock yani işte bir... evrilmenin sonucudur. Aynen. Yani aynen, bir tek işte grunge'a bir şey bulamıyorum. İşte grunge çıktı Amerika'da. O da hani, dünyayı ne kadar salladı. O da dünyayı ne kadar salladı. Avrupa'da yani ne kadar dinledi. Yani müzisyenleri diyelim. Yani dinleyenler dinledi ama müzisyenler takip etmedi hayır, Avrupa'da. Hayır bir de yani Avrupa'da ne kadar dinlendi. Vallahi ben onu da tartışırım. Yani. Neyse artık evet, zamanımız azalmış. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol olarak da günler dileriz. You, Me at Six grubunun Cavalier Youth albümlerinden Lived Alive'da parçaların adı. İyi geceler. Well, somebody told me that I would be a dreamer for life. Somebody told me I would never reach the other side. Well, you see them on years across your fingers and yours to lose. What if I told you someone meet me on the other side so that I can burn up.